بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونترى شرنا أن من شهر الله المحرم مؤكد في موجة من أربعين بيلي كتك درس كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله لشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندليا باب ذكر أخلاق أهل القرآن نتلفكيا منين الإمام الآجري رحمه الله أكزمزي كوسو بر الوالدين كوفني وما وزازي وويلي قوله رحمه الله تعالى قال وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر لا يضجر بهما ولا يحقرهما إن استعانا به على طاعة أعانهما قوله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فيجمع في نظرته إليهما بين الوقار والرحمة أكساني كتك كواتزاما وززواكي بين يجيشو لهشيما نهرما ولا سيما إذا بلغ بهما السن مبلغا كبيرا نهاصو هاصو إكيوا ومفكي عمر مكوبا فضعفت الحواس والقوى إكاون غبوزاو زمكوا ضيف نحواس كوانا كواو كسكي أكواه كمذوفك وضعف البصر وضعفت الحركة كأكون أكواه كمذوفك نحركات زاو زمك وضعيف لزيمة وتزامك وجيش لهشيمة نجيش لهرومة يدعو لهما بالبقاء awaombea wazazi wake Allah subhanahu wa ta'ala awape umri fala yalhaqu bi ihsanihi liwalidayhi wa ri'ayatihi lihuquqihima malalun aw raghbatun fi at-takhallus min al-mashaqqati at-tabi'ati lidhalika isiwe wema wake anaowafanyia wazazi wake na kule kuwachunga wazazi wake kufuatwa na uchovu na kuwa na raghba ya kujinasua kutokana na mashaka kama anavyochukulia yale yanofuata jambo la kuwachunga wazazi wake katika utu uzima wao sababu wako katika watu ambao waona kuwa kule kuwashughulikia wazazi wao ni jambo zito kwa wao kwa hivyo ule wema awafanyia huku kama ambaye asema lini atakufa huyu angalau nipumzike aniatamani aondoke duniani haitakikani kwa hivyo, bali yad'u Allah an yutila umrahuma liyahdha bihana'ati birrihima wal ihsan ilayhima, bali amuomba Allah subhanahu wa ta'ala arifushe umri wao ili apate ili raha ya kuwafanyia wema wazazi wake na kuwafanyia khairi wazazi wake. Kwa isiwe awafanyia wema huku ndani ya nafsi yake amechoshwa, atamani waondoke wale wazazi. Haya ni makosa, makosa makubwa sana. Na hata akiwafanyia wema katika hali kama hii atakuwa bado ana makosa katika hili, sababu awafanyia wema huku hana raha na ule wema anaofanyia, bali usawa atakikana afurahie kuwatumikia wazazi wake na kuwafanyia wema wazazi wake. Kwa hivyo ndani yake akawa awaombea dua, Allah awape umri mrefu. Wayashkuru lahuma inda alkibari kama amarahu rabbul alamina bidhalika faqala anishkur li waliwalidayka ilayya almasir, awe atawashukuru wazazi wake katika utu uzima wao, awashukuru na hili awaambia haswa ili kuwatia furaha katika nyoyo zao, kuwashukuru kwa yale mazuri aliyokufanyia na kukulea mpaka kufikia pale ulipofikia. Wakati mwingine utakuta yule mzazi ukimfanyia wema mpaka aona kama akusumbua, pengine akwambie pole sana mwanangu, wallahi nakusumbua. Sasa hapa ni lazima umdhihirishie kuwa kile unachokifanya si chochote kupima na yale mengi mazuri aliyokufanyia katika utoto wako. Kwa uonyeshe na kudhihirisha shukrani kubwa kwa mzazi wako, ili isije ikapelekea sio mwanangu nakusumbua, aina nene nakusumbua lakini nitafanya subra tu. Ndio jawabu hilo. Nitafanya subra, kuna neno maadamu babangu sasa nitafanyaje? Jawabu hilo sio sawa. Bali akigundua kama wasema maneno kama aweza asikwambie jambo ambalo nitajia, sababu ona kusumbua. Kwa hivyo umdhihirishie kuwa si chochote kile unachomfanyia, huwezi kumlipa ule wema aliyokufanyia. Kwa umuonyeshe na kumdhihirishia shukrani katika utu uzima wake. Wala yadhjaru bihima ay la yudhhiru fi ta'amulihi ma'ahuma inzi'ajan minhuma au karahatan li khidmatihima khasatan 'inda al-kibar, asidhihirishi katika kuamiliana na wazazi wake kama achukia, kama ameudhika katika kuwatumikia, haswa haswa wakiwa watu wazima. Faqad yartafi'u sawtu al-abi bisababi dha'fi sam'ihi, wakati mwingine baba yako zungumza na wewe akiwa mtu mzima, sauti yake ikawa iko juu kwa sababu yeye hasikii vizuri, asaona watu wote ni kama yeye. Kwa akizungumza na wewe akazungumza kwa sauti ya juu, usimfuate kwambie wewe bwana mvipi bwana, nyenyulia sauti nini bwana, wanipigiza kelele bwana, si mimi nasikia bwana nishakwambia. Fanya subra. Wakad yuz'ijuhu kathiru min al-ashya'i allati la tuz'iju ghayrahu li dha'fi quwwah, na mtu mzima aweza kuudhika na mambo madogo madogo ambayo mtu wa kawaida haudhiki nayo. Wallahi al-azim. Kwa mfano, waweza kuja wajukuu, wajukuu tu pale kidogo wakapiga piga kelele hivi, wewe waona ni jambo la kawaida, ukamwona babu yao au nyanya yao apige kelele kulikweli, kelele sipumziki mimi hivi na hivi, sema sasa kelele gani, hajafanya kitu yule mtu. Ndio ilivyo binadamu akishakuwa mtu mzima, hii ndio hali inavyokuwa. Yale mambo ambayo mtu wa kawaida hayamkeri, yeye amkera. Waweza kuona ni jambo la kawaida, lakini yeye kwake nkero, aweza kushindana haswa na mjukuu wake. Mimi namwambia hivi akasema vile. Ukiangalia mtoto ana miaka mitatu ashindana naye. Ni mtu mzima. Haya yafanyika, waulize wale na watu wazima majumbani watakwambia. Mtu mzee ana miaka 80, 90. Watakumchukulia sawa na kijana wa miaka 30? Hawezi kuwa sawa. Wakati wa joto waweza kukwambia nichemshie maji ya moto. Nasikia leo kuna baridi kweli kweli, kumbe kuna joto. Kwa nini? Ule umri aliyofikia ndiyo hali inavyokuwa. Qala wa qad tuz'ijuhu kathirun min al-ashya' allati la tuz'iju ghayrahu li dha'fi quwahu wa ma yu'anihi min at-ta'ab wal-amrad. Fi sababu pia kule ule uchovu anaokuwa nao katika utu uzima na maradhi. Falwajibu an la yadhjara minhuma mahma kanat al-asbab. Wajibu ni kuwa mtu asionyeshe maudhiko kutoka kwa wazazi wake vile zitakavyokuwa sababu, bali yatarafaku wa yatalatafu, takana awe mpole na wao, aende nao taratibu. Wa yuhsinu ilayhima ihsanan adhiman, awafanyie wema wazazi wake, tena awafanyie wema kwa kadri ya vile anavyoweza, awatangulize wao kabla yake. Qala wala yahqiruhuma. المسلم منهي عن احتقار اي مسلم. يتaka tufahamu kuwa muislamu amekatazwa kutokana na kumdharau muislamu yoyote wa kawaida, yote haifai mtu kumdharau. Kama qala nusalam almuslimu akhu almuslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu. Haifai kumdhulumu muislamu, haifai kumvunja muislamu anapotaka nusra yako sababu ndugu yako, na haifai pia muislamu kumdharau. Wala yahqiru. Fakaifa bil abawaini, vipi wazazi wako wawili? Wako katika watoto ambao waona wazazi wao wako nyuma kiasi cha kuwa akiwa na wenzake akimuona babake aona haya kusema kuwa huyu babangu. Wallahi wako watoto namna. Ama ajifanya kama hakumuona na akamuita mwanangu na kuita, jifanya angalia angalia kando kama asiyei. Kwa nini? Kwa sababu pengine vile alivyovaa hakukaa smart bwana, mambo ya zamani zamani. Kwa hivyo aona yeye kusema kuwa huyu ni mama yangu ama huyu ni babangu ni jambo ambalo alionea haya na ana uzito. Huko ni kumdharau mzazi wako. Huko ni kumdharau mzazi wako. Ama kwa kuwa Allah akamfungulia katika dunia, wengine ufanye hili. Awachukua wazazi wake apeleka wapi? Kwenye nyumba ya wazee huko. Wako watu wafanye hivyo. Mjukuu amtafuta nyanyake ambaye nyanyako ansafiri ankwenda Dubai. Mara akitembea tembea hivyo ajamkuta kwenye nyumba ya wazee. Mzee atembea huku na huku. Hana mahali pa kwenda. Ampeleka kwenye nyumba ya wazee. Wallahi watu wana roho ngumu sana. Kuna watu wana roho ngumu sana. Hivi mtu babake mzazi amchukua ama mama yake mzazi amchukua ampeleka nyumba ya wazee, yeye hamshughulikii. Kwa nini? Ah bwana, uchafu sijui nini vitu gani. Ah, na watu wafanya hivi, msione hani maneno. Kuna watu wafanya kabisa. Ama wengine katika nyumba yao akajenga kibanda huko nje akamweka huko, ndio vile visa waje kusikia. Mtu mzazi wake haingii ndani ya nyumba, akanje huko. Waitani servants quarter. Kae kule. Kwa wafanyikazi kule ndio mweka mzazi wake pamoja naye kule. Na pengine labda huyo baba ndio alinunua nyumba kabla hapo. Lakini kwa kuwa mpiswa sahi kidogo kile yake ifanyikazi vizuri, achukuliwa awe kwa kule kando. Jamani, haya mambo ni maovu sana. Ni mambo ambayo hayafanani. Na ikipatikana kuwa Muislamu yofanya hivyo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amfika hali mbaya sana. Allahul musta'an. In ista'ana bihi ala ta'atin a'anahuma. Ay in talaba minhu al-mu'awanata wal-musanadata fi ada'i ta'atin lillahi ta'ala a'anahuma ala fi'liha. Wa kimtaka mwanao msaada katika kufanya jambo la khairi la ta'a au saidie. Kwa mfano ni mtu mzima kweli hawezi kwenda kuswali jamaa msikitini ntabu. Sasa mwanangu basi Ijumaa tu mtukue nipeleke msikitini. Mchukue mpeleke. Ni jambo la taa. Au akakwambia mwanangu waonaje ukanunua msahafu 10 pale tu tukatoe sadaka msikiti fulani. Na unao uwezo, nunua msaidie katika hilo. Kwa mambo ya kheri kama haya fanya, na ikiwa una uwezo zaidi akakwambia basi tujenge msikiti mahali fulani, fanya. Kwa sababu amekuelekeza katika nini? Katika kheri, saidiana naye katika mambo kama haya. Na wako watoto jazakumullahu khairan katika mambo kama haya wako mstari wa mbele. Mimi najua ikhwa wako na mzazi wao apenda kufanya kheri sana. Sasa kila siku waambia tuende tukachimbe kisima msikiti fulani. Mwisho wakanunua mashini haswa na wakamweka mtu kazi yake kuchimba visima. Mzee sema kokote. Wataka kisima sema, wende wakachimbe. Bure wenda kuchimba. Na mpaka leo endelea na kheri kama. Wachimba. Bali sengine ukupigia simu vipi? Kuna mtu anataka kisima hapa mpaka mwisho kupigia baada ya miezi mitatu. Ni mashehe sijui vipi nyinyi. Visima vinjaa kila msikiti na kisima, lakini atafuta kheri, manake hana raha huyo mtu mzima mpaka aone amfanya kheri. Wako watu wazima namna hiyo, na hata akapewa yeye nyumbani ana kitu hiki kitu kile, akija mgeni atampa zawadi, huyu atampa zawadi, huyu atampa zawadi. Sasa usianze nampa bwana nkwenda kuvitoa vote, apenda kheri. Wewe hujui kinavyomtuliza moyo kile kitendo alichokifanya cha kheri, pengine ndio raha yake, moyo wake upata utulivu. Sasa akija akitembelewa na rafiki yake, wewe umemletea msahafu kwa mfano mzuri, akampa mwenzake aina kupa zawadi, basi sikuletei tena mimi. Mimi nimekuletea usome wewe kwenda kuwapa hapa watu. Ikiwa ataka msaada kwako katika mambo ya kheri, msaidie, usimregeshe nyuma. Kuna upande wa pili sasa, wa inista'ana bihi ala ma'siyatin lam yu'inhuma 'alayha. Sasa wakutaka wewe uwasaidie katika maasiya, katika hilo usiwasaidie. Lianna Allah ta'ala yaqul wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Kwa msaidiane katika mema na ucha Mungu, si katika uadui na kufanya maasiya, hapo msaidiane. Fala yu'awinuhuma 'ala ithmin ولا يطيعهما في معصيه الله سبحانه وتعالى. فلهو اسيوسايديه ketika dhambi wala siwati ketika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala liqawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam la ta'ata limakhluqin aw la ta'ata fi ma'siyati Allah inma ta'atu fil ma'ruf. Hakuna ta'a ketika kumuasi Allah, ta'a ni ketika mambo mema, mambo ya khairi. Ishbak mambo ya khairi peke yake ndio mtu utamtii. Lakini hapa akasema wa rafaqa bihima fi ma'siyatihi iyyahuma yuhsinu al-adaba liyarji'a 'an qabihi ma arada mimma la yahsunu bihima fi'luhu. Hapa ndio penye matatizo hapa. Baba avuta sigara na mtihani. Mwanangu njoo hapa kanunulie sigara. Sasa utamrudisha vipi hapa katika kutomtii, na hapo hapo ndani umtii Allah subhanahu wa ta'ala katika kutomtii mzazi wako? Al-Imam al-Ajurri yasema hapa wa rafaqa bihima fi ma'siyatihi iyyahuma. Sheikh Abdul Razzaq yasema ay annahuma indama yatlubani minhum mu'awanatan fi ma'siyati Allah la yuti'uhuma. Wanapomtaka mzazi mtoto wao amuasi Allah subhanahu wa ta'ala, asiwatii katika hilo, lakin yajibu an yarfuqa bihima, ni wajib awe mpole na wao. Fala yunkiru alayhima birafi sautin wa ghilzatin wa shidda, asiwe atawakataza kwa kunyanyua sauti na kwa ukali, akawa mkali kwelikweli dhidi ya babake mzazi ama mamake kama wanaofanya khawariji. Hapa mwanzo yule unayemwamrisha au kumkataza hawezi kukubali. Ndio hapo sasa tukaele maneno, ah, hata wewe pia. Wewe si juzi ulikuwa hivyo, anza kutaja sasa. wewe ulikuwa hivi, wewe ulikuwa vile, mwanzo ulivyokuwa mdogo wewe juzi hapo ulikuwa kufanya hivi kufanya vile, anza kutaja mambo. Na tena uwe na tarehe mbovu mbovu hapo katikati. Pengine labda pia wewe katika ujana wako umeteleza teleza. Si juzi wewe tulikuwa pamoja bana mwanangu, unsahau kwambia maneno kama haya. Kwa nini? Kwa sababu ya njia na uslubu unaotumia si mzuri. Falau talaba minhu waliduhu an yashtari lahu shay'an muharraman, kwa mfano babake akamtaka amnunulie kitu ambacho ni haramu. Fala yuti'uhu fi ma'siyati Allah, asimtii katika kumaasi Allah. Lakin yajibu an yatalaffa bihi, ni wajib awe mpole na mzazi wake. Fa inna hadha min al-ma'unati liwalidihi ala tarki al-batil, sababu hii ni katika kumsaidia mzazi wako katika kuiacha batil. Na hili sana huwa katika masala ya bid'a. Katika masala ya bid'a vijana wengi wa sunna wafeli katika kuamiliana na wazazi wao. Pengine yule mzazi ndio mkubwa katika kusimamia mambo ya maulidi mfano, na wewe mtoto ni mtu wa sunna, kuwa makini sana katika kuamiliana naye, sababu yeye aona ni dini, asipofanya hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa na wewe ukija pale nyumbani, kwenda zako, khurafi mkubwa. Ah, babako mwambie hivyo, ah, makosa. Zungumza naye kwa uzuri, kwa maneno mazuri, usimtolee ujeuri. Akikupazia sauti, nyamaza, mwache aseme mpaka malize, kwa taratibu tu. Nenda na wao taratibu. Alhamdulillah, Allah amefikisha ile ilmu kwako wewe ukaelewa. Wao ni jambo ambalo pengine wamekulia nalo kuanzia utotoni mpaka wakuwa watu wazima. Ni ngumu sana kukuelewa wewe kuwa ile jambo halifai, mpaka uende na wao taratibu tu. Tena uende taratibu na makini sana, sababu huweza kuwa sababu ya kuharibu kabisa. Fa inna talattufa al-ibn wa tarafuqahu wa muamalatahu at-tayyibah sababun fi taraju'i al-walidayn 'an kathirin min al-umuri as-sayyi'ati allati yuridan fi'laha. Sema kwa sababu hakika ule upole wa yule mtoto, kuwa mpole kwa wazazi wake anapoamiliana nao akawa mzuri, ni sababu ya wazazi wake kurudi nyuma kutokana na mambo mengi mabaya ambao wataka kuyafanya. Wallahi, wapo katika wazazi ambao watoto wao wamekuwa sababu ya wao kuongoka, watoto wao wamekuwa sababu ya wao kusimama msara sawa sawa. Kiangalia mtoto wao amesimama katika misimamo mizuri, ana heshima sana, ana ihtiram na wao, mpaka mwisho sasa wamsikilize yule mtoto anavyoelekeza waelekee. Lakini angelikuwa kichwa kichwa na wazazi wake, mwisho waweza kukufukuza tu katika nyumba, fukuzile mbali kwenye nyumba, usiye utawafanyaje? Biaksi ma idha kana shabu almutadayyinu yuamilu walidahu biqaswa, kinyume na ikiwa kijana ambaye ameshika dini aamiliana na wazazi wake kwa ugumu na kwa moyo mgumu. Wa yunkiru almunkar alladhi fil baiti bishiddatin wa ghilzatin wa unfin, fa inna hadha sayuwallidu inadan wafajwatan baina alibni wa afradi alusra au afradi usratihi. Akija kutaka kuondoa munkar ndani ya nyumba, tumia shidda, nguvu kabisa na ugumu kabisa na ghilza, huyu kile kitakachozaliwa pale ni inadi. Sasa watu watamfanyia, si wewe wapinga, sisi tuunga, wewe waonga, sisi tupinga, utamfanyia inadi. Na wewe huwawezi watu wa batil kwa inadi. Vipi bwana, nataka kunituma sigara au kuvuta sigara kwani wewe exhaust ya gari wewe? Unataka kutotoa moshi hapa. Mwanzo jioni kibogoe, ungeti kama watafuna tende hapo ulipo. Amwambia mzazi maneno kama. Sasa ile mzazi ndio yenda kununua aivute pale nyumbani mbele yako. Kusudi inada kufanya. Au hii afanya mtu awe na inada. Na pia ile tafajua ukawa kuna umbali hivi baina wewe na jamaa zako wa familia, hawataki kukusikiliza, bali itakuonyesha kidole, yule bwana hana adabu, yule hivi na hivi, si sawa ukaitukanisha sunna kwa sababu ya tabia zako mbovu. بخلاف ما إذا ترفق بهما وأحسن التعامل معهما فإن هذا يثمر غالبا. kinyume na mtu akiwa mpole akawafanyia wema katika muamala wake na wazazi wake, hili jambo huleta matunda mazuri mara nyingi, huleta matunda mazuri. Na wewe angalia, arifqu ma kana fi shay'in illa zana, upole hauwi katika kitu isipokuwa ukipamba kile kitu. Zungumza na wao kwa uzuri, waelekeze kwa uzuri, uangalie kama hawanyoki biidhnillahi ta'ala. Na hata kama hawakunyoka hivyo, lakini wataketi na wewe na heshima kabisa, watakuwa na mipaka. Hawezi kubana mwanangu hapendi ile jambo, kwa sababu mimi wewe ushamuona baba. Hata kama kwa mfano natumia mfano, manake ndio mara nyingi, hata kama uvuta sigara akamwona mwanawe waje akaitupa chini akaikanyaga hivi, hataki amuone. Kwa nini? Na ni mtoto wake, tuweza kufanya mbele yake kwa sababu ya muamala wake mzuri na mzazi wake na maneno mazuri anaompa. Mpaka mwisho, na sasa hii bwana, mimi niko makosani. Nataka maendelee hivi lakini makosa. Sasa hili jambo ni muhimu sana. Haswa ukiwa wewe ni katika Ahlul Qur'an, lazima uwe mfano mzuri katika mshtama, katika kuamiliana na wazazi wako. Amiliana na wao kwa utulivu. Uweza kufanya jambo wewe la sunna akakutusi yule mzazi kwa hajui. Kwa usiruke wewe, vipi wewe? Hii sunna ya Mtume Muhammad wewe wapinga. Ah, sunna gani? Yeye hajui, kikweli hajui. Nyinyi ndio mnaleta mambo hapo na unasema sunna. Sasa waambie wewe wakufuru wewe baba. Kisha akizidi, nishakusimamishia hujja, sasa kafiri wewe. Ndio. Tamaa yenda hivyo. Kama Khawarij walivyokuwa wakifanya wazazi wao. Kuna mmoja baba aniambia, yule mwanangu enda darasa mahali fulani, amekuja siku hiyo mimi na mama yake tuangalia TV, akaingia akisema, nyinyi mwangalia TV makafiri nyinyi. Wallahi asema mbele yetu akatumbi. Ah, huyu vipi huyu? Akawaita wazazi wake makafiri. Aswa, tuseme uwashirikina, wakuamrisha wewe umshirikishe Allah. Allah akwambia nini? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Usiwatii katika hilo la kuamrisha wewe kunishirikisha. Lakini akasema wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini tangamana na wao katika hii dunia kwa wema. Hamiliana na huyu. Wa in jahadaka, yani wafanya bidii kukutia wewe kwenye shirki aswa. Wacha kwenye maasi ya shirki ambayo itakutoa wewe katika Uislamu. Na bado Allah subhanahu wa ta'ala asema wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Kuna hikma kubwa Allah kuamrisha jambo hili, sababu waweza kuwa wewe ni sababu biidhnillahi ta'ala ya wao kuyawacha yale waliokuwa nao na kuingia katika Uislamu. Na hili lina mifano mingi kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, waliposilimu na kumfuata Mtume sallam na wakawaathiri jamaa zao wakaingia katika Uislamu kwa sababu ya tabia zao. Kisha akaingilia katika kuzungumzia masala inayofungamana na silatul rahim. Hayo tutaanza kuzungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.